時ねじゅりと手入れんごどるりめはぼにほらでびがらみのねんもぼこどらすかしもぼぼだるどんよげあれずほかけでんはらぽるおりなすめはぼにほDen haye marame jabano toba kar kun in dushmani haro dilun tanaz del ha digane gan la ashna go ashna kar kun کی تشنو کی نجومی کا کی نیرنگو دروی مهربانی ها رفت دیگر از میان ما با تو دور از خشم و با در دنیای آرزوها پاک دل ها را پر کنین از مهربانی ها یا رب تو کاری کن ما را تو یاری کن دلهای ما را مهربان و با وفاتر کن این دشمنی ها را بیرون کن از دلها بیگانگان را